Magandang umaga po, Sir Neb. Unang beses ko pa lang na magpadala ng karanasan kong nakakatakot sa isang horror channel kagaya ng sa inyo. Ako po si Enid. Nagtatrabaho sa isang electronics company dito sa Laguna Technopark. Ang gusto ko pong ibahagi ay yung karanasan ko noong bago pa lang ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Excited ako sa bawat araw ng pagpasok ko noon. Madalang pa lang kaming empleyado noon at iilan lang ang nakakasama at naging kaibigan ko. Dahil na rin siguro sa isa yon sa patakaran ng kumpanya na bawal ang madalas na pakikipagdaldalan o pakikipag-usap, lalo na't malakas ang mga boses. Palagi ko ring naririnig noon na meron mga nakakatakot at kakaibang bagay na nararanasan sila sa paligid. Pero hindi ako nagpapa-apekto. Kahit ang totoo ay sobra na rin akong natatakot. Naalala ko yung laging sinasabi ng nanay ko na kapag may naramdaman ako o nakita ng mga multo, isipin ko lang na humihingi sila ng tulong at dasal. Kaya dasal lang ang panlaban ko sa kanila at sa takot ko. Isang hapong maulan, overtime ako nun. Pilit kong nilalabanan yung nararamdaman kong pag-ihi. Malayo kasi yung CR sa area namin sa production. Sir Neb, duwag po talaga ako. Makaisip lang ako ng katatakutan ay natatakot talaga ako. Yun bang nasa imagination ko pa lang kahit hindi pa naman talaga nangyayari. Tumagal ng isa, dalawa hanggang umabot sa 10 minuto ang pagpipigil ko ng ihi at hindi ko na kayang tiisin. Mag-isa akong nagpunta sa CR dahil hindi maaaring abalahin ng ibang mga kasama ko. Pagpasok ko palang napansin ko na madilim doon sa huling bahagi ng mga cubicle. Kaya sa bandang unahan ako pumuwesto. Hala, kung ano-ano agad ang na-imagine ko. Pero nilabanan ko yung takot kasi baka maihi ako sa underwear ko. Pagbukas ko ng pinto, pakiramdam ko ay may bumukas din na pinto. At kasabay din ng pagsara ko ng pintuan ay ang marahan ding pagsara ng pinto. Doon yun sa dulong bahagi ng CR. Kahit alam kong imposible na may kasabay ako sa mga oras na yon. Inisip ko na lang na maaaring maluwag na yung pinto ng ibang cubicle o kaya ay sira na. Tinuloy ko lang yung ginagawa ko at nakatitig lang sa pintuan. Nung marinig ko yung mahihinang tunog ng paglakad doon sa simento na parabang papalapit sa cubicle ko. Kinabahan agad ako. Nag-sign of the cross ako. Ang maliit na puwang sa ilalim na bahagi ng pinto ay sapat na para makita ko ang dalawang paa na nakayapak. Mabagal yung naglalakad palampas sa pwesto ko. Gusto kong sumigaw pero parang walang boses na lumalabas sa akin. Nangatog agad ako sa takot. Sa halip na lumikha ng ingay, dali-dali kong tinapos yung ginagawa ko at mabilis na lumabas. Inisip ko na imposibleng may taong manggagaling sa dulong bahagi ng CR dahil madilim dito at sira yung dalawang ilaw at lalong walang maglalakad ng nakayapak dahil iisa ang uniform namin, puting sapatos at lahat kami ay pantalon or pants ang pangibaba. Samantalang yon ay maliit na bahagi ng binti lang ang nakita ko. Bago ako bumalik sa pwesto ko, ay umusal ako ng maikling dasal na patungkol sa kung ano man yung nakita at narinig ko. At naway matahimik siya sa kanyang kinaroroonan. Nung makabalik na ako sa pwesto ko, hindi ako makafocus sa trabaho kasi hindi maalis sa isip ko yung nakita kong pares ng paa na naglalakad. Hindi ko naman maikwento sa mga kasamahan ko dahil baka matakot din sila. Basta yung gabing yon, para akong wala sa sarili habang nagtatrabaho. Ilang araw ang lumipas bago ko nagawang ikwento sa mga kasamahan ko yung naranasan ko. At tulad ng inaasahan ko ay natakot na rin silang mag-CR mag-isa. Sir Neb, ako po si Beth. Sana po ay mapili nyo ring basahin ang kwento ko. Tuwing may libreng oras ay ang pakikinig po sa Pinoy Creepypasta ang naging libangan ko. Isang pangkaraniwang araw lang po yun sa loob ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Panggabi kami noon, nang hindi sinasadya ay may nasira akong produkto ng dahil sa sobrang kaantukan ko. Nagdadalawang isip ako kung ire-report ko ito sa supervisor kong si Miss Joanne or itatago ko na lang para hindi ako mapagalitan. May katarayan din kasi yung bisor namin. Bandang huli ay nagpasya akong ipaalam sa kanya para maitama ang mali ko at para wala rin akong takot na dinadala sa dibdib. Hindi rin kasi ako mapakali sa nagawa ko. Nung mga oras na yon ay nasa opisina ang bisor ko. Kailangan ko pang tumawid ng kabilang building para marating yon. Habang papalapit ako ng papalapit ay medyo kinakabahan ako sa maaaring sabihin niya sa akin. Magkahalong takot at hiya ang nararamdaman ko sa mga sandaling yon. Napatigil ako dahil hindi ko inaasahang makita ang manager namin na si Boss Rodel. Nakatayo siya patalikod sa akin at nakaharap sa salaming bintana ng opisina. Mula sa kinatatayuan niya ay tanaw niya ang nasa loob ng opisina. Pero ang pinagtataka ko ay bakit hindi siya pumasok sa loob at para lang itong nakamasid mula sa labas. Inisip ko marahil ay hinuhuli niya kung ano ang ginagawa ng mga empleyado sa ganitong oras. Kahit sa isip ko ay imposible siyang pumunta ng ganun kaaga. Alas tres pa lang ng madaling araw yon. May kakaiba akong naramdaman nung mga oras na yon. Alam kong si Boss Rodel yon, pero para bang may nagsasabi sa akin na merong hindi tama sa senaryong yon. Sinubukan ko siyang lingunin ulit, pero Sir Neb, paglingon ko wala na siya dun. Imposible kasi isa o dalawang segundo pa lang akong tumalikod. Nangilabot ako kaya nagpasya akong bumalik sa pwesto ko. Hihintayin ko na lang sa pwesto ko yung bisor namin. Kaya naman dali-dali akong naglakad papalik sa lumang building kung saan nandoon ang workstation ko. Ilang oras na rin mula nang makabalik ako sa pwesto ko. Alam kong maya-maya lang ay narito na rin yung bisor ko para alamin ang naging output sa magdamag. May paparating sa pinto at inakala ko na yun na si Miss Joanne. Bahagya akong sumilip sa salaming pinto para malaman kung sino ang dumarating. Sa pagmamadali ay nabangga ko yung kasalubong ko. Medyo nasaktan ako dahil malaki ang katawan at maskulado yung taong nakabangga ko. Napatingin ako agad sa mukha niya at laking gulat ko. Hindi ako makapaniwala. Wala ni anumang salita o pagbati ang lumabas sa bibig ko. Hindi ako maaaring magkamali, Sir Neb. Si Boss Rodel ang kaharap ko ngayon. Bahagyang nakakunot yung noo at nakatitig sa hawak kong depektibong produkto. Kararating niyo lang po, Sir, ang tanong ko sa kanya kahit na tingin ko ay wala akong karapatang itanong yon. Napansin ko kasi agad yung hawak niyang bag at yung lugar na pinanggalingan niya ay sa labas. Ibig sabihin ay kararating lang niya. Hawak pa niya yung susi ng sasakyan niya. Sumagot naman si Boss. Sabi niya oo raw. Na-traffic pa nga raw siya papunta rito. Natulala lang ako noon, Sir Neb. Hindi ako makasagot. Nagulat ako at biglang sumulpot yung bisor ko na si Miss Joanne na parabang narinig niya na nagtanong ako. Binulungan niya ako na bumalik sa pwesto ko, sabay bati ng good morning kay Boss Rodel. Sa isip ko, Sir Neb, ay naglalaro ang mga tanong. Sino yung nakita ko nung madaling araw? Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Walang lalaki sa lugar na yon ng mga oras na yon. Si Boss Rodel yung nakita ko. Walang iba. Kinabukasan habang kumakain kami sa kantin ay napag-usapan namin ng kasamahan kong si Rose ang tungkol doon. At sinabi niyang kung minsan daw talaga ay maraming nagpaparamdam doon. Hindi lang ako ang unang beses na nakakita ng lalaking yon na nakatayo sa harap ng opisina. Maging siya ay nakita na rin yon. At sa mga kwento, ito raw ay isang dating sundalo na marahil ay namatay noon sa lugar na yon bago pa man itayo ang kumpanya. Sa isip ko naman, ang nakita ko ay hindi naman nakasuot ng pangsundalo, kundi kung ano yung suot ni Boss Rodel. Kung sino talaga ang multong yon at ano ang binabantayan niya roon, ay wala na sigurong makakaalam. Pero sa palagay ko naman, Sir Neb, baka doppelganger ni Boss Rodel ang nakita ko. Tawagin niyo po akong Kuya Lito. Ang kwento ko ay tungkol sa kapwa ko empleyado sa isang pabrika. Ang trabaho ko roon, Sir Neb, ay tagabili ako sa labas ng mga kailangan sa production. Taga-check kung ano pa ang mga kulang sa loob. Tapos may assistant ako na siya kong inuutusan sa labas kapag marami akong kailangang i-check sa loob. Isang beses matapos kong bilihin yung mga importanteng parts sa labas, ay dumiretso na ako sa opisina para i-record yung mga nabili ko. Napailing ako nung makumpirma kong meron akong nalimutang bilhin. Dahil may iba pa akong task ay tinawag ko yung assistant kong si Eloy para siya na lang ang pabilhin ko ng nakalimutan kong parts na kailangan sa makina sa production. Nakita ko siyang nakaupo lang sa pwesto niya at para bang nakatulala. Malalim ang iniisip. Nung marinig niya yung tawag ko ay sumunod naman agad. Binigay ko sa kanya yung susi ng motor at sabi ko dalian lang niya kasi baka gagamitin na sa loob yung bibilhin niya. Mapapagalitan kami pag wala yon. Kung bakit ba kasi kung ano ang mahalaga na mabili ko ay siya pa yung nakalimutan ko. Makalipas lang ang ilang saglit matapos kong i-record yung mga nabili ko sa opisina ay palabas na uli ako nang madaanan ko si Eloy na nakatayo sa may lobby malapit doon sa production. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya ron, kung nabili na ba niya yung pinapabili ko. Umiling siya at sabi hindi raw. Nainis ako sa sagot niya, Sir Neb, kasi alam naman niyang importante yon. Tapos sabi niya wala naman daw akong inutos. Nagtalo kami kasi binigay ko pa ako sa kanya yung susi ng motor. Dali-dali akong lumabas para tignan yung motor ko. Wala na ron yung motor ko. Ang sabi ng guard, dala raw ni Eloy. Naguluhan ako kasi kausap ko lang si Eloy sa loob at nagtalo pa nga kami. Balik na naman ako sa loob para tignan si Eloy doon. Wala na rin siya sa kinapupuestuhan kanina. Imposible naman ka kung multo yon o masamang espiritu dahil nagsasalita at mukhang tao talaga. Si Eloy talaga yon. Pero kung si Eloy yon, sino naman yung may dala ng motor ko na ang sabi ng guard ay si Eloy daw? Para akong nananaginip na ewan. Nanlalamig yung kamay ko. Pero higit pa sa panlalamig ang naramdaman ko nung sabihin ng sekretarya namin na hindi pumasok si Eloy. Katatanggap lang daw niya ng tawag mula sa nanay ni Eloy. Dinala daw sa ospital si Eloy na aksidente raw papasok sa trabaho. Nagkatinginan na lang kami nung guard kasi nga pareho naming nakita si Eloy. Nakadalaw pa kami sa ospital, Sir Neb, kaso walang malay si Eloy kaya hindi na namin siya nakausap. Tatlong araw makalipas yung aksidente niya ay binawian ng buhay si Eloy. Ilang araw din naming hinanap yung motor ko, Sir Neb. Nakita namin yun sa isang parking lot. Pare-pareho kaming walang ideya kung papanong napunta yun dun. Lahat kaming magkakasamahan ay hindi makapaniwala sa pangyayaring yon na nagpalito sa aming lahat at nagpatindig sa mga balahibo namin. Hanggang sa burol ni Eloy ay ang pangyayaring yun pa rin ang topic namin. Ako po si Jamie. Kamusta po kayo, Sir Neb? Dati niyo pa po akong listener. Pero yung naging karanasan ko ay kamakailan lang nangyari. Nito lang pong unang linggo ng April. Naisip ko agad na ipadala sa inyo ang kwento kasi hindi talaga ako mapalagay sa naging karanasan ko nung company outing namin. Alam niyo po, Sir Neb, matagal na hindi nagkaroon ng outing o swimming ang company namin. Mula nung may nalunod na empleyado sa naging outing dati. Yung nalunod dati ay kasama namin sa department, si Jackie. Isa sa mga masisipag na empleyado. Hindi naman kami magkaibigan pero madalas ko rin siyang makabatian. Meron talaga siyang mga kaibigan sa department namin. Mula nga nung malunod si Jackie sa isang beach na pinaliguan dati ng lahat ng empleyado, ay nahinto na ang pagpapa-outing ng kumpanya para makaiwas sa ganoong trahedya at sa kontrobersya. Naging malawak kasi ang usapin noon ng mga boss dahil sa nangyari. Nagkaroon sila ng pagtatalo kung sino ang dapat sisihin. Para sa akin naman ay isa yung aksidente na walang makakapigil. Marahil ay oras na talaga ni Jackie at sa ganoong paraan talaga ito nakatakdang mamatay. Pero makalipas nga ang satansya ko ay nasa 6 na taon ay tsaka lang muli nagkaroon ng pa-outing ang kumpanya. Iba na kasi yung namumuno. Siyempre lahat kami excited, lalo na yung matatagal na sa kumpanya na tulad ko. Nasanay kami noon na taon-taon ay may company outing, tapos biglang wala na. Kaya nung nagkaroon ulit ay daig pa namin yung mga batang paslit na sabik sa swimming. Ang tindi pa naman ng init ng panahon ngayon. Nung mismong araw na ng outing, pagsampa ko sa bus number ko ay naghanap agad ako ng mapupwestuhan. Nasa isip ko ay gitna ang pipiliin ko para safe. Pero natigilan ako, Sir Neb, nung makita ko sa pinakadulong upuan ng bus na may nakaupo. Medyo malabo yung muka dahil nakatagilid. Pero yung buhok, katawan, damit, hindi ko maitatanggi. Si Jackie ang nakita ko na nakaupo sa hulihang bahagi. Nagtaka ako. Sinubukan ko pang sampalin yung mukha ko kasi baka namamalikmata lang ako. Kahit lalaki ako, Sir Neb, ay hindi ko napigilan ng magsisigaw noon para akong babaeng nagtatarang pababa ng bus. Tinanong agad ako ng mga kasamahan kong parating kung anong nangyari. Ba't daw ako sumisigaw? Sinabi ko sa kanila na nakita ko si Jackie sa loob ng bus. Nagtulakan sila kung sino ang titingin para kumpirmahin ang sinabi ko. Dahil walang maglakas loob sa amin, nung lumapit yung bus driver na katatapos lang magyosi, ay ito mismo ang sumampa ng bus niya. Nung bumaba ay natatawang sinabi na wala namang multo ron. Yung ibang kasamahan ko naniwala sa nakita ko na totoong nagpakita si Jackie sa bus. Kasi Sir Neb, yung ibang bus number din daw na arkilado ng kumpanya ay nagpakita rin si Jackie. Siguro doon sa mga may third eye o doon sa mga gusto niyang pagtripan. Habang yung iba naman ay ayaw maniwala. Hindi namin alam kung bakit nagpakita si Jackie. Kung para lang ba maalala namin ang nangyari sa kanya o para bigyan kami ng babala na mag-ingat. Gayunpaman, sa kabila ng pagpapakita niyang yon, ay natuloy pa rin naman yung outing namin. Hindi namin maiwasan na hindi gunitain ang pagkalunod dati ni Jackie sa gitna ng pagsasaya namin sa outing. Awa naman ng Diyos ay hindi naman naulit ang ganoong pangyayari. Yung pagkakita kong yon kay Jackie sa bus ay hindi pa doon natapos dahil ilang gabi ko pa siyang napanaginipan kahit tapos na yung outing namin. Hello po sa lahat. Sir Neb, ako po si Greg. Bagong empleyado lang ako noon sa company namin, kaya hindi ko pa kabisado ang bawat area, yung pasikot-sikot sa trabaho ko. Meron namang gumagabay sa akin, yung team leader namin, si Ma'am Rina. Ang trabaho ko kasi talaga ay sa production area, kaya lang pag wala kaming materialis doon, ay nagbabawas sila ng tao at nililipat pansamantala sa ibang department. Tulad nung araw na yon, na-delay ang dating ng mga materyales para sa production, kaya halos kalahati sa amin ay inilipat sa iba't ibang departamento. Kabilang na ako. Pero bago ako nilipat ay inutusan muna ako ng team leader namin na dalhin sa office ng bisor namin yung mga papeles na hindi ko alam kung para saan. Basta sinunod ko na lang ang utos sa akin. Palingalinga ako kasi hindi ko pa kabisado yung papunta sa office. Kahit ginaid na ako ng team leader namin ay medyo nalilito pa rin ako. Narating ko naman ang maayos yung office ng Bisor at nailagay doon yung mga papeles. Nung nakalabas na ako sa office, may nadaanan akong isang saradong kwarto. Napatingin ako roon kasi parang ang ingay sa loob. Na-curious ako kaya dinikit ko yung tenga ko. Mukhang maraming tao sa loob. Pero yung ingay na naririnig ko ay hindi usapan lang o kwentuhan, kundi parang ingay na nagkakagulo. Natakot ako kaya napaatras ako. Tanong ko sa sarili ko, ano kayang meron dun? Hindi kaya may kinakaharap na problema yung kumpanya kaya nagpapanik sila? Paalis na talaga ako nung biglang bumukas yung kwarto at nakita kong nagtakbuhan yung mga empleyadong galing roon. Sa takot ko ay nakitakbo na rin ako. Nagpanik na rin ako habang nagpapatangay sa agos ng pagtakbo nila. Nangangalog yung tuhod ko sa pagtakbo dahil hindi sila magtatakbuhan kung walang problema. Hindi ko nakita yung mga mukha nila sa bilis ng pangyayari. Hanggang sa matapa ako. Nakita ako nung team leader namin na agad akong tinulungan makatayo. Tanong agad sa akin kung bakit ako tumatakbo. Napalinga agad ako dahil nagtaka ako kung bakit pa ako tatanungin ni Ma'am Rina na parang hindi niya alam kung bakit ako tumatakbo. Gayong sa pagkakaalam ko ay marami naman kaming tumatakbo nun. Pero paglingon ko, Sir Neb, ay wala namang tao sa paligid kundi kaming dalawa lang ng team leader ko. Napansin niyang namumutla ako kaya dinala niya agad ako sa klinik. Nung mahimasmasan na ako, doon ko sinabi sa kanya yung naranasan ko. Nakitakbo lang ako kako sa mga lumalabas na empleyado mula doon sa room 504. Nagtatakbuhan kasi sila kaya nataranta na ako at napasabay sa kanila. Si Ma'am Rina naman ang tila namutla sa kwento ko. Sabi niya, matagal nang bakante yung room 504. Kasi yun daw ang silid na muntik nang masunog dati at may mga empleyado raw na nakulong doon. May ilan sa kanila na namatay dahil sa suffocation. Mahabang kwento at hanggang ngayon ay wala silang balita sa kinalabasan ng ginawang imbestigasyon. Tanging yung mga matataas lang sa kumpanya ang nakakaalam ng tunay na nangyari. May sabi-sabi na sinadya raw ang pangyayaring yon dahil sa alitan. Pero wala talagang nakakaalam ng totoo. Maliban sa ang mga empleyadong namatay doon ay pawang taga HR department. May umugong ding balita na binayaran ng kumpanya ng malaking halaga ang bawat pamilya nila para manahimik. Pero hindi nga raw matahimik ang mga kaluluwa ng mga empleyado dahil madalas pa rin silang magmulto, lalo na sa mga baguhan na gaya ko. Pero wala naman daw akong dapat ipag-alala dahil hanggang doon lang ang kayang gawin ng mga multong yon, ang magpakita o magparamdam. Ang kwento tungkol sa kanila ay mananatiling palaisipan lang sa lahat, maliban nga sa mga nasa mataas na posisyon na siyang nakakaalam ng buong katotohanan. Hanggang ngayon ay doon pa rin ako nagtatrabaho, Sir Neb. Mabuti na lang at hindi na ako nauutusan sa gawing yon. Kaya kahit papano ay panatag ako sa trabaho ko. Pero palagi ko pa rin naiisip ang karanasan kong yon at kung ano ba talaga ang nangyari sa loob ng kwartong yon. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Pauline Ricafrente. Isa po yan si Ma'am sa mga story senders natin. May 20 yung birthday niya, so belated happy birthday po kay Ma'am Pauline. Sunod, batiin ko na rin si Erica Vista o si Tres. Yung sa Kapasta Confessions, yung nagsasalitang babae doon, yun, si Erica yon. Happy birthday kay Tres, ngayon yan 21, May 21. Tapos panghuli, batiin ko po ng happy birthday ngayon din yan, May 21, si Joanna Malaza. Parang ang daming nagbe-birthday ng May ah, pero yun nga, happy birthday kay Ma'am Joanna Malaza. Anyways, hanggang dito lang po muna ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero, magandang gabi po sa inyong lahat.